کہ زندہ ہونا جو ہے یہ گائے کے گوشت کی وجہ سے زندہ ہونا ہے یا خود بخود مردہ زندہ ہو گیا؟ خود بخود ہوتا تو سارے ہی زندہ ہوتے، اور کیوں زندہ نہیں ہوتے دوسرے آدمی؟ اور گائے کی وجہ سے اگر زندہ ہوتا، دنیا میں کروڑ ارب ہاں گائے ذبح ہوتی ہیں، روزمرہ لوگ گوشت لے کر کے مردوں کے ساتھ لگاتے تو وہ زندہ ہوتے رہتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو سانع اور قادر مطلق ہے، اس کے حکم سے زندہ ہوا ہے. سب سے پہلی پہچان تو یہ ہوئی. جو سب سے اہم چیز ہے، خدا کی قدرت بھی سمجھ میں آ گئی، حکمت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کا وجود بھی سمجھ میں آ گیا، اس کی توحید بھی سمجھ میں آئی اس واقعہ سے. اور دوسری بات، نبوت کا ثبوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو سارے نبیوں کی نبوت ثابت ہو گئی. اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی کی بات کو بغیر تفتیش کے ماننا ضروری ہے. تفتیش مت کرو نبی کی بات، جیسا بنی اسرائیل نے تفتیش شروع کر دی، ہوگا کیسی ہونی چاہیے اور اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، فلاں تفتیش کے بغیر مانو، گائے ذبح کرو، فوراً جا کر کے گائے ذبح کرتے، فوراً ہی مسئلہ حل ہوتا. جتنا اپنے اوپر سختی کی اتنی قیدیں بڑھتی گئی آگے. تیسری بات یہ ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے. انسان عقیدے، عمل، اخلاق پر مستقیم رہے، یہ استقامت جب بگڑ جائے گی سب باتیں بگڑیں گی. اس شخص نے جس نے قتل کیا تھا استقامت کو چھوڑ دیا، کیونکہ دنیا کی خاطر، مقصد یہ تھا کہ چچا کا مال جو ہے وہ میں حاصل کر لوں، اس کو راستے سے ہٹا دوں، یا اور کوئی جو اس کا عزیز ہوگا اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے. استقامت کو چھوڑا تو خدا نے اس کو ذلیل کر لیا. اس طریقے سے انکشاف ہوا اور آخر کار وہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر. استقامت کو چھوڑنے سے ذلت آتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مجاہدہ کرنا ضروری ہے، جو کہ بڑا ہی مشکل ہے. اور اس واقعہ سے مجاہدے کا بھی معلوم ہوتا ہے. مجاہدہ کرنا، کوشش اور جدوجہد کرنی دین اور ایمان کے راستے پر، یہ مجاہدہ جوانی میں بھی نہیں ہوتا. اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں کیونکہ عقل مغلوب رہتی ہے، خواہشات غالب رہتی ہیں. بڑھاپے میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور ادھر وہ چیز جو ہوتی ہے جالد والی پختہ ہو جاتی ہے آدمی کے. مجاہدہ بڑی مشکل چیز ہے. اور یہ بھی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے. اور پانچویں چیز یہ ہے معاد. کیا اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد خدا نے فوراً فرمایا کذالک یحیی اللہ، اس کو جس طرح زندہ کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ معاد میں سب کو زندہ کرے گا. یہ اصل دین کے اہم بنیادی اصول ہیں، باقی چیزیں ان کے ذمن میں آتی ہیں. تو ایک واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کے تمام بنیادی اہم مسائل اور معارف سمجھائے. اس واسطے سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. یہ گائے کا واقعہ اس سورت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کے اندر دین کی سب اہم باتیں سمجھا دی ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سورہ بقرہ کے فضائل اور مجموعی طور پر اس کے بارے میں مختصر بیان. اب الف لام میم کے بارے میں عرض کیا جائے گا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کی فضیلت پہلے ذکر ہوئی تھی، اور اس کا نام اور اس کے اندر جو موضوعات ہیں ان کا اجمالی تذکرہ تھا. اس وقت الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے اصولی طور پر یہ بات معلوم کر لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں تین قسم کی آیات ہیں. ایک آیات وہ ہیں جن کو محکمات کہا جاتا ہے. محکمات, محکمات کا معنی یہ ہے کہ الفاظ بھی معلوم ہیں, ان کا مطلب اور مراد بھی معلوم ہے, بالکل واضح ہوتی ہے. قرآن کریم کی اکثر آیتیں محکمات ہیں, مطلب بھی معلوم ہے, ان کی مراد بھی واضح ہے, وہ محکمات کہلاتی ہیں. اور دوسری آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں. متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کے الفاظ کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت غامض ہوتی ہے, حقیقت نہیں معلوم ہوتی, تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. جیسا کہ الرحمن علی العرش استوا, رحمان کا معنی بھی معلوم ہے, عرش کا بھی اور استوا کا بھی معلوم ہے, لیکن حقیقت جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی, حقیقت بہت غامض اور دقیق ہے. ایسی آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں. اور تیسری آیات جو ہیں وہ مقطعات. مقطعات یہ مفرد حروف ہوتے ہیں. قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. جیسا کہ یہ سورہ بقرہ کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی, کسی جگہ مفرد حرف ذکر ہے نون صاد, اور کسی جگہ مرکب الف لام میم صاد, الف لام را تا سین میم وغیرہ, یہ مقطعات کہلاتی ہیں. مقطعات کا معنی یہ ہے کہ نہ تو ان کا معنی واضح ہے اور نہ مراد ان کی واضح ہے. یہ صرف 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مذکور ہیں. تو یہ تین قسم کی آیات ہیں. جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے یا انسان کے مکلف ہونے کا تعلق ہے, ان سب آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور سب کو ماننا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ احکام خداوندی جتنے بھی ہیں, بعض ایسے ہیں کہ جن کی حکمت بالکل واضح ہوتی ہے. مثلا نماز جب انسان پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر معبود کے سامنے تواضع کرنا اور منعم کا شکریہ ادا کرنا, یہ بڑی واضح چیزیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے اس میں, اور عاجزی خدا تعالی کے سامنے مناجات, اس کی حکمتیں بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہیں. روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو دبانا مقصد ہے اور شہوت کو مغلوب کرنا مقصد ہے, تاکہ انسان میں تقوی کی روح پیدا ہو سکے. یہ بھی بڑی واضح چیز ہے, کیونکہ بھوک پیاس سے انسان نفس اور شہوت کو دبا سکتا ہے, مغلوب کر سکتا ہے. اور زکوٰۃ جب ادا کی جاتی ہے تو اس کی حکمت بھی بہت واضح ہے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دو بڑی حکمتیں ہیں زکوٰۃ کے ادا کرنے میں. پہلی حکمت یہ ہے کہ مساکین کی حاجت کو پورا کرنا مقصد ہے, کہ غربا اور مساکین کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے. اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو بخل کا مادہ ہے وہ نہ رہے. جب یہ خرچ کرتا رہے گا, ہمیشہ ہی مال میں سے زکوٰۃ نکالتا رہے گا, تو بخل کے مادے سے پاک ہوگا. بڑی واضح حکمت ہے. اور بعض احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں بڑی گہری ہیں, جیسا حج کے اعمال جتنے بھی ہیں, طواف کرنا ہو یا عرفات کے اندر ٹھہرنا ہو یا کنکروں کو مارنا ہو وغیرہ, سب کی حکمتیں بہت غامض ہیں, دقیق ہیں, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. لیکن ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کرے. تکلیف دونوں قسم کے احکام کے ساتھ ضروری ہے. محکمات پر ایمان لانا، عمل کرنا، اور متشابہات پر ایمان لانا، اور اس کے اندر زیادہ قرید نہ کرنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے مقطعات کے بارے میں بھی زیادہ قرید کرنے کا حکم نہیں ہے. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں معلوم ہوا کہ جس نے ان مقطعات کے بارے میں کوئی قرید کی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرما دیا اس کو سن لیا اور اس کے اوپر قرید نہیں کی، کسی نے قرید نہیں کی. لیکن چونکہ انسانوں کے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہی معلوم نہیں تو ان کو نازل کرنے کا کیا فائدہ. چنانچہ صحابہ کے دور میں اس قسم کے آدمی، عجمی ذہن کے لوگ، کیونکہ وہ ایسی چیزوں میں گھستے رہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسا ہے، بعض لوگوں نے ان کے معنی ان الفاظ کے پوچھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بعض نے ان کے معنی پوچھے کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے تقریب ذہن کے لیے، بعض اس لیے کہ ذہن قرآن کے قریب رہیں، کچھ معنی بیان فرمائے. اس کے بعد دوسرے مفسرین کرام نے بھی اپنے اپنے ذوق اور اپنے اپنے فہم کے مطابق ان کے معنی بیان کیے، مگر کوئی چیز قطعی نہیں ہے. یہی کہا جائے کہ اس کا مطلب یہی ہے اور دوسرا اس کا مطلب نہیں ہے، ایسا کہنا درست نہیں. احتمال کے طور پر اور ظن غالب کے طور پر ان کے کچھ معنی انسانوں کے ذہن کو قرآن کی قریب کرنے کے لیے وہ بیان کیے ہیں، صحابہ نے بھی اور اس کے بعد کے ہر دور کے علماء نے بیان کیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو اس طرح منقول ہے، فی کل کتاب سر، بھائی ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی راز والی بات بھی ہوتی ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب کی ساری باتیں سارے انسان ہی سمجھ لیں، بعض باتیں راز والی بھی ہوتی ہیں، دقیق باریک غامض ہوتی ہیں. اور قرآن کریم کا فرماتے ہیں سر القرآن اوائل السور، اور قرآن کریم کے اسرار جو ہیں یہ صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات ہیں ان کے اندر، یہ اسرار قرآن ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح منقول ہے، لکل کتاب صفوت، بھائی ہر کتاب کے اندر کوئی چھانٹی ہوئی اور کوئی منتخب بات بھی ہوتی ہے، اور اس کتاب قرآن کریم کے اندر ایسی چھانٹی ہوئی بات یہ حروف تہجی ہیں، الف لام میم وغیرہ، یہ چھانٹی ہوئی باتیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ان کو سمجھ سکے. حضرت امام شاہبی رحمت اللہ علیہ، عامر ابن شراحبیل شاہبی رحمت اللہ علیہ، جس نے 500 صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. یہ شاہبی جو تھے امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ان حروف کا کیا معنی ہے، الف لام میم وغیرہ، تو کہنے لگے سر اللہ فلا تطلبو، بھائی اللہ کے راز ہیں، مت ان کے پیچھے پڑو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب نہ ہو سکو ان کے سمجھنے میں اور خام خواہ کسی غلط چیز کے اندر مبتلا ہو جاؤ، بس تم پڑھ لیا کرو. جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. جو مومن اپنے ایمان کے ساتھ الف لام میم اس حرف کو پڑھے گا 30 نیکیاں اس کو مل جائیں گی. کیا یہ تھوڑی غنیمت ہے؟ اور اس کی حقیقت کے اندر نہ گھسو. امام راضی رحمت اللہ علیہ جو 6 صدی کے بڑے عظیم مفسر قرآن تھے، 3 صدی میں امام ابن جریر طبری، 4 صدی میں ابو بکر جساس راضی تھے، یہ بڑے بڑے عظیم مفسر گزرے. ابو بکر رازی حنفی تھے اور امام رازی جو تھے یہ شافی مسلک والے تھے. امام ابن جریر تبری خود مجتہد، ان کی بڑی تفسیر جو ہے اس جلدوں میں، وہ خود مجتہد تھے، صاحب مذہب تھے، کسی کے مقلد نہیں تھے. تو امام رازی رحمت اللہ علیہ امام شافی کے پیروکار تھے، ابو بکر رازی جو تھے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار، یہ بڑے بڑے عظیم مفسر گزرے. ابو بکر جساس نے صرف احکام کی تفسیر کی ہے، قرآن کریم کی وہ آیات جن کے اندر احکام بیان ہوئے وہی ذکر کیے، ساری تفسیر نہیں. امام رازی نے ساری تفسیر کی، ہر آیت 26 پارے تک پہنچے تھے کہ وفات پا گئے، تفسیر درمیان میں رہ گئی. ان کے شاگرد نہایت ہی اعلی درجے کے قابل لوگ تھے، انہوں نے پھر اس کو آگے مکمل کر دیا. آخری دو جلدیں جو ہیں یہ امام رازی کی نہیں ہیں، بلکہ ان کے شاگردوں نے اسی طریقے پر، اب آخری جلدیں بھی دیکھیں تو پہلی جلد کے ساتھ ملتی جلتی ہے، بالکل کوئی فرق نہیں معلوم ہے. اللہ نے ایسا ان کو بھی شرف عطا فرمایا. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کئی قول ذکر کیے ہیں ان حروف مقطعات کے بارے میں. ایک قول یہ ہے یہ سورت کا نام ہے، گویا اس سورت کے دو نام ہوں گے، سورت البقرہ اور سورہ الف لام میم، اس سورت کا نام ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ سورت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کے اسماء پاک، جیسا کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اس کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پاک. امام رازی نے تو روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6000 نام ہیں، جن میں سے ایک نام اس نے اپنے ساتھ مختص کر لیا، مخصوص کر لیا، کسی کو بتلایا نہیں ہے، اور باقی نام سب آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہیں اور قرآن کریم میں بھی ہیں اور صحف سماویہ کے اندر بھی ہیں، نبیوں کو بتلایا. تو اللہ کے ناموں میں سے یہ بھی نام ہے، جیسا حامیم. حامیم کے بارے میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یذکرنی حامیم و رمح شاجر فحل تلا حامیم قبل التقدم، اب وہ میرے سامنے حامیم کا واسطہ پیش کرتا ہے. حامیم اللہ تعالی کا نام، وہ کہتا ہے حامیم کا واسطہ ہے، چھوڑ دو لڑائی. تو کہنے والا کہتا ہے کہ اب جب نیزے کھٹک رہے ہیں اب وہ واسطہ پیش کرتا ہے، پہلے واسطہ پیش کرتا تو ہم لڑائی نہ لڑتے، اب نہیں چھوڑ سکتے ہم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نام ہے. ایسا ہی بعض پھر اس کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے اجزاء ہیں، پورا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ناموں کی طرف کوئی نہ کوئی اشارہ ہے. مثلا الف کا اشارہ اللہ کا ذاتی اسم پاک جو ہے اس کی طرف آ جاتا ہے اللہ، اور را کا اشارہ رحمان کی طرف، اور اسی طریقے سے کاف کا اشارہ کافی کی طرف، اور لام کا اشارہ لطیف کی طرف، لطیف بھی اللہ کا اسم پاک ہے. اور یہاں پر میم ہے، مثلا میم کا اشارہ مالک مجید، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے اسماء پاک ہیں. اور امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ قرآن کے نام ہیں، قرآن کے بہت سے نام مذکور ہیں خود قرآن میں، ان میں سے یہ نام بھی قرآن کے، حامیم یاسین الف لام میم، خود قرآن کریم کے نام ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی 3 کتابوں میں حروف مقطعات پر بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشفی طور پر، ذوقی طور پر میں نے ان کے معنی بیان کیے. کشفی طور پر اللہ تعالی نے مجھے ایسا فام دیا ہے کہ ان کے معنی میں نے بیان کیے. وہ فرماتے ہیں کہ جس جس سورت کی ابتدا میں یہ حروف آتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمام سورت کا نچوڑ اور خلاصہ اس لفظ کے اندر مذکور ہوگا. اے فضلک تلک سورہ اس صورت کا خلاصہ ہے اور عنوان ہے، ہائڈنگ جیسا ہوتی ہے، سرخی موٹی ہوتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آگے یہ بات ہوگی. اور یہ الفاظ بالکل ایسے ہیں جیسا کہ عام طور پر مفتی کا لفظ، قاضی، امیر، سلطان، حاکم، یہ آج کل بہت آسان ہے. جو ڈگری کے الفاظ ہوتے ہیں، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ، ڈی لٹ مانے ڈاکٹر آف لٹریچر ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے کہ اس لفظ کے نیچے کیا حقیقت پوشیدہ ہے. بی اے کا معنی بیچلر آف سائنس، اسی طریقے سے پی ایچ ڈی کا معنی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے کسی شعبے کا، کسی فن کا، پتہ چل جاتا ہے اس لفظ سے کہ اس کے نیچے یہ حقیقت پوشیدہ ہے. اسی طریقے سے یہ صورت کا گویا اجمالی خلاصہ یا سرخی ان الفاظ کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. امام مبرد جو تیسری صدی کے بڑے نحوی اور سرخی امام تھے، جن کی کتاب مشہور ہے، تو کامل کتاب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں، یہ حروف دراصل جو لوگ فصیح اور بلیغ ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے ان الفاظ. عرب کے اندر چونکہ عربی زبان لوگ کمال درجے کی جانتے تھے، چنانچہ عربوں کے اشعار یا ان کا جو عربی لٹریچر ہے وہ کمال درجے کا، نہایت فصیح بلیغ ہے. ہمارے درسوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، وہ قرآن کی زبان ہے. تو قرآن جس وقت نازل ہوا، عربی زبان کی ترقی اس وقت عروج پر پہنچی ہوئی تھی، انتہائی عروج تھا، اور اس سے تقریباً 1500 سال پہلے سے عربی کی ترقی شروع ہوئی تھی، جو قرآن کے نزول کے زمانے میں انتہائی عروج پر تھی. تو قرآن کیونکہ عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا، قرآن عربی لعلکم تعقلون، عربوں کو اللہ نے دنیا کا استاد اور امام بنانا تھا، تو عربی لوگ زبان کے اعتبار سے تو باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے. عجم کا معنی گنگا ہوتا، یہ تو گنگے ہیں، زبان تو صرف ہم ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالی نے فصیح اور بلیغ لوگوں کو چیلنج کیا ہے ان الفاظ، الف لام میم قاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے حروف مقطعات آتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہی حروف ہیں، ان سے تم بھی کلام بنا کر بولتے ہو اور اللہ نے بھی انہی حروف کے اندر کلام نازل فرمایا ہے، پھر تم اگر اس کی صداقت کے قائل نہیں ہے تو مقابلہ کر لو، چیلنج ہے. آخر حروف تو یہی ہیں جن کو تم بھی استعمال کرتے ہو، تو تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر کے لاؤ. فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت بنا کر لاؤ، پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ خدا کا نازل کیا ہوا ہے. تمام فصیح اور بلیغ لوگوں نے ڈال دیا قرآن کے مقابلے میں، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. امام احفش اور تفسیر خازن والے جو مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قسم کے معنی میں ہو، یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوں، یہ بھی امکان ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان حروف کو کلام کے انقطاع کے لیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب اس کا مطلب یہ ہے کلام ختم ہو گیا، الف لام میم، پہلا کلام ختم ہو گیا، اب دوسرا کلام شروع ہو رہا، انقطاع کلام کے لیے ان کو لایا گیا. عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، چونکہ یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے، چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو ان سے جو تفسیر منقول ہے الف لام میم کی، فرماتے ہیں ان اللہ عالم، ان اللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں تمہارا پروردگار اللہ، اور علم میم سے عالم، سب سے زیادہ جاننے والا، اس نے اندلہ بعلمہ، اس کتاب کے بارے میں